Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det var nyt, det var hot, og det var en kæmpe magnet for reklamekroner, som bare blev skovlet ind hos de store tech-giganter i deres velmagtsdage. Men meget sket siden da. Annoncører får ikke længere nok ud af deres annoncekroner, og de smækker kassen i. Forretningsmodellerne, der før blev fremhævet, er nu blevet mere tvivlsomme. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor vi sætter fokus på nogle af de store tech-giganter i forsøget på at blive klogere på, hvad deres vej gennem annoncetørken egentlig er. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg allieret mig med dig, Michael Friis Jørgensen. Velkommen til. Jo, tak. Aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i klubben. Vi ringer også til Mads Christiansen, lidt senere fundchef i New Deal Invest. Han er altså med på en telefon lidt senere i udsendelsen. Men inden vi når til det emne, Michael, så er der så meget andet, vi skal omkring. Og ja, dagens vel helt store opsigtsvækkende nyhed, det var altså måske gårsdagens nyhed, er vel SAS, som lige pludselig har meddelt, at de aktionærer, der var, de har fået en lang næse. Der er ikke nogen penge til dem. Hvad sker der med aktien her til morgen? Jamen, den handler i cirka 1 øre, ikke? Altså ned for de her 20 øre, den lukkede på i går. Og det er jo mod 0, ikke? Men altså, nu kan man jo lege med den her aktie i sådan en, vi kan ikke engang kalde det en penny-aktie, men det er en øre-aktie, ikke? Altså, du ved, så lidt handel er der. Der er måske også nogen, der skal have handlet, du ved, mellem bankerne til en øre, for at ligesom få realiseret deres tab og så videre. Så du ved, den går jo aldrig. Det er sjældent, at der er aktier, du ved, indtil dagen, hvor det er 0, og de bliver afnoteret af det, der går i 0, ikke? Så, men 1 øre, så markedet har i hvert fald taget meldingen til, så er klokkeklart, ikke? At der bliver altså ikke noget til aktionærerne i den her rekonstruktion, som man vel kan kalde det. Så, og i går, der lå den altså blev handlet pænt op i løbet af dagen, var den op med 40%. Der er altså nogen, der ligesom spillede på, at der ville komme, ja, hvad skal vi sige, nogle gode aktienyheder ud af den der sag, det pressemøde, der blev holdt kl. 18. Michael, du er faktisk lidt forundret over, at de ikke valgte at suspendere handel med aktien. Ja, altså, det var sådan en tanke, der slog mig ned. Altså, du ved, de vidste jo nogenlunde, de havde måske manglet de sidste underskrifter, men de vidste jo godt, hvad de skulle ud og meddele. Da de meddeler omkring den her pressemeddelelse, der indikeres det også, at der er budrunde, og det er derfor, du ved, det har taget lidt ekstra tid og så videre, ikke? Altså, hvad skal jeg læse i en budrunde, ikke? Altså, du ved, nu skal jo ikke misforstå mig, at det er jo mig, der har sagt, at hvis mindre de fandt naseguld, så bliver der ikke noget i et gammelt fly, så bliver der ikke noget til aktionærerne. Så du ved, det var jo ikke fordi, at jeg kom voldsomt i tvivl på, at det her, det var med 0. Det er en rekonstruktion. Det vil sige, selvom nogle af aktionærerne af den danske stat måske gerne vil have sagt, vil du være, nu giver vi lige nogle penge for at få til de her aktionærer goodwill, de flyver jo også med det her flyselskab, kan det jo simpelthen ikke lade sig gøre. Så man giver nogle penge der, så siger konkursretten bare i USA, så skal kreditorerne have nogle flere. Altså, du ved, ellers så kan I simpelthen ikke komme igennem, så det var jo en, hvis der var nogen, der tænkte det, eller nogen, der udtalte det i går, så var det i hvert fald fool's game, eller hvad vi nu skal sige det, ikke? Og man skal jo hele tiden forstå, at SAS har jo hele tiden ikke været et selskab, der havde en markedskap på 1,4. Ej, det kunne heller godt være, at jeg kunne have lyst til at købe det som et skandinavisk flyselskab. Nej, men der lå jo 30 milliarder i gæld bagved. Så hvis du skal købe et selskab, der er gæld, skal du betale det, som koster på børsen, og så skal du betale gælden, ikke? Altså, det vil jo sige, med en normal multipel, så skulle SAS vel tjene sådan 4-5 milliarder, du ved, hvis vi skulle godt gøre den værdi, de handlede til derude, ikke? Det har de aldrig nogensinde gjort, ikke? Så her har det jo været rent matematisk ret klart, at der sandsynligvis, eller mere end sandsynligvis, intet vil være, ikke? Og investering er svært, men du ved, når det er matematik, så bliver det sådan lidt nemmere. Og det er sjældent det matematik, men det var det i den her sag, ikke? Så det eneste, jeg tror, at man som aktionær skal stille sig det spørgsmålstegn, hvis man blev logget lidt ind i går, det var, hvorfor fik man egentlig lov til at handle i går? Fordi der er jo ingen tvivl om, SAS godt vidste, at den vil blive 0, når den her presse med det. Så det er selvfølgelig altid afvejende. Skal man ikke også have lov til at sælge, hvis man nu var mistænkelig op mod det her pressemøde og så videre? Men ja, det er det spørgsmål, der står mest tilbage for mig, fordi jeg er jo ikke så overrasket over, at det blev 0. Og det er måske noget af det, der skal diskuteres, hvorfor man egentlig fik lov til at lege i aktien, eller hvad vi nu skal sige i går. Ja, og nogen kan selvfølgelig også tjene gode penge, som sagt, var den altså op med 40% i løbet af i går, så hvis man har været heldig at ramme den sådan begge veje, så er det jo sådan set udmærket. Fint. Michael, hvad gør man i dag, hvis man sidder med SAS-aktier? Altså, selvfølgelig skal man prøve at komme af med den, en øre, eller hvor meget det nu er, ja, et par øre, eller tre øre, eller hvad det nu kommer til. Trods alt. Ja. Men ikke desto mindre, der, det er jo også sådan i forhold til at tænke på, at man kan have et eller andet skattefradrag. Ja, ja, det er jo, altså, der er jo ingen grund til at sidde og vente til næste år, til den bliver afnoteret. Er det ikke februar eller sådan noget lignende, hvor de flytter den ud af SAS AB-selskabet deroppe, altså flytter aktiviteterne ud og køber alle de der ting ud, og den endelig bliver afnoteret, og dermed jo rent skattemæssigt nok går i nul, ikke? Altså, du ved, det er der jo ingen grund til at vente på. Hvis man har nogle gevinster i år, så kan man jo lige så godt få den modregnet og spare noget skat her. Det er jo det her. Og skal den i 5 øre her? I don't know. Det kommer jo an på, om der er nogen, der synes, det her det er sjovt. Altså, du ved, skal vi lege lidt med hinanden? Skal vi se, hvem der er den sidste stol, ikke? Vi kender, det er jo lang tid til, at den skal være nul, ikke? Altså, du ved, så det er jo det, det er jo det, er jo, det, det er jo... Det er aktiemarkedet jo også til, og det skal jeg da absolut ikke forhindre. Nu kender alle i hvert fald fuldstændig gamet, ikke? Hvis jeg køber den i dag, så skal jeg finde en, der har lyst til at købe den til lidt mere i morgen. Men det må folk også gerne lege med. Men nu, Michael, fortæl mig lige om dynamikken på sådan et aktiemarked. Kan man være sikker på, at der køber overhovedet til sådan en SAS-aktie? Altså, er der nogle marketmaker, som skal ligesom stille priser? Nej, det ved jeg ikke, om der faktisk er i den her aktie der, men selvfølgelig er der køber. Du kan altid få din bank til at købe den, altså du ved, til en øre. Altså du ved, altid få din bank til at købe noget for at have noget skattemæssigt fradrag. Altså, okay. Du har ikke bedt dem om at tale 100.000 for dem, men du kan... Så det vil jeg ikke være så bekymret for. Ja, der er jo, men altså, i dag er der jo masser af likviditet i den, ikke? Altså, du ved, det er jo også... Altså, nu handler den i 2 øre, ikke? Wow, du har tjent 50%, hvis du har købt den her til morgen, ikke? Det bliver sjovt nok, det her, ikke? Ja, det, men nu er det i hvert fald... Nu er vi enige om, at... Selvom altså, vi har sagt det 7.000 gange i det her program, at den nok bliver værdiløs, den her aktie. Nu ved folk det i hvert fald, så nu, ja. er der frit spil. Nu skal jeg ikke stå her og lege den sure onkel og advare folk. Nå. Nu ved de, hvad det drejer sig om, ikke? Og hvad, om den kan ske i 10 øre, who knows. Altså, det er et spørgsmål om, hvor sjovt det her det bliver for nogen. Ikke? Ja. Interessant at holde øje med, hvad der sker i hvert fald. SAS flyver altså videre, men det bliver altså uden os som investorer med på sidelinjen. Til gengæld så er det en investeringsfond, Castle Lake. Det er Air France KLM, og det er Lind Invest, der kommer til at betale det gilde, og når jeg så også den danske stat, så på en eller anden måde er vi jo stadigvæk med. Vi er stadigvæk med, ja. Lind Invest, det kom lidt bag på mig, Michael. Nu får man jo pillet et flyselskab ud for omkring 8 milliarder, du ved, stort set uden gæld, vil jeg skyde på, altså, og så en del af de 8 milliarder, ikke, som er købsum, er jo så gæld, ikke, som kan konverteres til aktier, og kan bringe vores, jeg tror ikke staten er med i den transaktion, så det kan være, at vi ejer lidt mindre i fremtiden også. Mm-hmm. Jamen altså, hvad skal jeg sige? Hvis jeg sad i Lind Invest, så tænkte jeg, det kan da godt være, det kan blive en god forretning, ikke? Altså, jeg plejer normalt at have sige det der med, at den bedste måde at blive milliardær på et flyselskab, eller undskyld, blive millionær på et flyselskab, det er at starte med en milliard. Altså, det har historien bare vist os. Nej, det er jo ikke rigtigt. Altså, der er jo nogle af Ryanair og nogle af de der, der har fået lov til at bygge deres forretningsmodel op ned fra bunden af til de her tider. Så måske kan han lave en handel ud af den. Jeg ved ikke, om det er så. Altså, de er rimelig aktive Lind Invest på mange steder. Går ind i sådan lidt større handler, ikke? Og prøver opportunistisk at tjene nogle penge, og det har han jo altid haft næst for. Så måske er det bare os, der ikke kan forestille os, at et flyselskab nogensinde kan være en god investering. Ja, vi får se, hvad der sker. Vi holder i hvert fald øje også med SAS-aktien, selvom den altså er på vej af børsen inden sådan alt for længe. Michael, et andet selskab, som jeg synes, vi lige skal nå at runde her til morgen, det er Carlsberg, deres nye CEO, Jacob Aarup Andersen. Han var jo altså ude at opsige licensaftalerne med Baltica, altså den russiske del af bryggerierne derovre. Ja. De kan altså ikke længere producere, markedsføre eller sælge Carlsbergs kerneprodukter. Hvad betyder det for aktien? Jamen, det betyder vel egentlig ikke så meget, ikke? Fordi jeg tror, at vi har sat det der til nul. Det er nummer et. To. Er du sikker på, at de ikke kan det? Altså, du tror, der er russer ret i med international ret, du ved, hvis de så anlægger en sag imod. Tre. Husk nu på, at vi har altid diskuteret det der med Rusland, og hvem der kan stadig operere i Rusland, og køre med argumentet omkring, at hvis vi bare efterlader det over, vi har Rockwool, ikke? Hvis vi bare efterlader det derovre, ikke, så efterlader vi nogle penge til russerne, ikke? Men når man er et consumer brand, altså du ved, sådan et, der virkelig kan bide et i røven, at du ved, at man måske skal tænke forretningsmæssigt, og det faktisk kunne være rigtig nok den her tese, men at du er et af verdens største forbrugerbrands, så er der jo ikke andet at gøre, end at bare slice alle ties. Og så fire, jeg er ikke jurist, men der er jo ingen tvivl om, at Carlsberg har måske grædt lidt saltet tårer ved, at det blev beslaglagt over den russiske stat, fordi det betyder jo, at de måske kan få del i de her lystjagtpenge, eller hvad vi nu skal kalde dem, altså alle de her indfrosne aktiver i Europa. Og måske styrker det faktisk deres sag, at de går ud og gør noget aktivt og går ud og siger, så stopper vi med det. Og hvis de så bryder, du ved, reglerne derovre og producerer stadigvæk de her øl, selvom de ikke har licensrettighederne til det, så kan det være, at de står stærkere der. Du ved. Der er jeg ikke stærk nok jurist, du ved. Så jeg synes, det giver rigtig god mening, og da det er skrevet til nul, jamen så er det vel... kan det næsten kun være et lille plus for Carlsberg-aktien. Jeg tror, at vi skal passe på med at måle Carlsberg-aktien, ikke? I de her meget, meget altså skidte marked, eller hvad man nu skal kalde dem, ikke? Der er de defensive aktier jo ret interessante, ikke? Og dermed er Carlsberg vel også et af de steder, hvor pengene næppe strømmer ud af i de her dage. Og derfor er det måske mere det end den nyhed her, der driver aktiekursen. Ja, Carlsberg-aktien handler lige rundt nullet. Var lige ganske kortvarigt i plus, da vi startede programmet her, men nu er den altså kommet ned under nul i et marked, der jo altså generelt er temmelig surt, og skal vi kalde det nervøst, Michael. Og det hele handler jo sådan set om noget, som vi godt har været klar over i ganske, ganske lang tid. Det er højere renter. Ja. Det ser ud som om markedet endelig er begyndt at fatte, at det skal koste et eller andet på aktiemarkedet. Men nu går det altså også stærkt nedad. Ja, nu går det stærkt. Altså, du ved, udover vi har måske fattet, at det skal koste noget, så går det jo også... Altså, så handler obligationsmarkedet jo også rigtig panikagtigt, ikke? Altså, det er jo sindssygt at se 10 basispunkter på nogle af de lange renter køre op. Og det er jo dagligt lige for tiden, ikke? Altså, du ved, det er virkelig ekstremt, ikke? Altså, du ved... Og vi begynder nu at det er jo de lange renter, altså vi har korte renter, ikke, hvor man låner kort tid, og de lange renter. De lange renter, det er jo det, der er styrende for, hvad, du ved, hvad vi skal værdisætte aktive ude på i verden. Og det er jo dem, der kører op, og de kort kører ikke op. Så det er jo ikke centralbankerne, der styrer det her. Det er jo noget andet. Det er jo, er der måske for stor gæld i staterne og alle sådan nogle ting, eller også så er det bare den nemme vej lige at handle endnu. Men der er noget strukturelt derude, ikke? Og når de lange renter kører op, så gør det jo ekstra rundt på aktier, og de stryger op lige for tiden, og der er ikke rigtig noget, der stopper dem. Ikke? Altså, lidt ligesom i aktier, nu begynder vi at snakke tekniske støtte vi nu. Er det, når de lange renter er lige de korte renter? Er det, når de er over dem? Altså, det er sådan nogle ting, ikke? Altså, nu begynder vi også at snakke om market timing på obligationer, ikke? Og det er det eneste, vi burde stå og snakke om i det her aktieprogram, ikke? Fordi der er jo ingen tvivl om, at nu er linjen ligesom lagt, at det er dem, der skal styre aktiemarkedet på den korte bane, ikke? Ja, med god grund. Og derfor burde vi stå og lave verdens kedeligste program, ikke? Og stå og snakke om, hvad er det egentlig, der driver strukturelle forandringer ned i det obligationsmarked, men så mister vi nok alle lyttere, så det vil vi lade være med. Men det altså, vil vi. Du ved, det er egentlig for mig, jeg kan sagtens se, og der er jo nogle faktuelle konsekvenser af de her obligationer, ikke? Også fordi, at i år, der har det meget bare været de her statsrenter, der har kørt lidt op og ned, og vi har snakket om, hvordan det skal værdisætte. Men nu begynder de her virksomhedsobligationsrenter virkelig at følge med op. Altså, du ved, nu begynder det så at koste, ikke? Og det er derfor, at du nok ser, du ved, den grønne sektor jo, ser sådan en som GN, som desværre, det koster da lidt lige nu, at de er meget højt gældsatte. Nu begynder det at få realtidseffekt. Altså, du ved, det kan godt være, at de lægger lånene om, men det løbende skal der jo lånene jo lægges om, og vi begynder at tro, at det skal være til højere renter. Så vi begynder at se nogle af de der paniktegn, du ved, som jeg har sagt, at indtil nu, der har det været sådan, okay, vi må nok erkende, at vi kunne ikke både blæse og have mel i munden. Altså, vi kunne ikke både få økonomisk vækst og lavere renter, som vi gik og handlede hele sommeren på, ikke? Men nu begynder der også at være nogle af de her paniktegn, der dukker op, ikke? Det vil sige finansiel ustabilitetstegn, ikke? Og det skal vi helst snart have lukket ned. Så det er bare, de er begyndt at dukke op derude. Det er jo primært i det, der hedder rentespænds. Vi begynder at se den derude, ikke? Altså, hvad er forskellen på, hvad en dårlig långiver og en dårlig låntager, altså det hedder junk og credit grade obligationer. Jamen, de begynder at blæse ud af, og nu begynder det at være et tegn på, at der er stress ude i systemerne, ikke? Ja. Altså, du ved... Og det er jo klart, at sidste gang renter kørte så meget op... Ja, lad os tage efteråret 2022, der knækkede det britiske pensionssystem. Foråret, der knækkede det amerikanske regionalbanksystem. Ups. Hvad knækker nu? Christian Mark, ikke? Ja. Altså, du ved, vi har alle sammen et skide godt bud, at det er ejendomsmarkedet, det er corporate ejendomsmarked, but who knows? Altså, du ved, og det er jo en yderligere, fordi når det går så stærkt, så kan vi jo ikke følge med. Mm. Altså, vi kan jo simpelthen ikke følge med til, at positionerne er jo fuldstændig... du kan ikke nå at følge med og sige, ups, nu må jeg nok hellere komme lidt ud af den her position, eller komme lidt væk herfra, ikke? Og det er, når det går så stærkt, og derfor aktier reagerer negativt, og det skal de også. og der er en ting, der kan stoppe det op, ikke? Det er, at renterne ligesom begynder at slappe lidt af. Så det er mere at have fokus på de her kvalitetsaktier. Vi har talt om det rigtig mange gange i Millionærklubben, altså de der selskaber, som ikke har så meget gæld. Og så er du så uheldig at ligge med sådan en som G.N. Michael, som gør lidt ondt lige på den korte bane i hvert fald. Men jamen, det er det. Altså, det er jo det, der er kimen nu. Hvis det her, det er det rigtige, altså hvis rentemarkedet har ret lige nu, så er der ingen tvivl om, at lige nu, der bliver alt solgt ud, ikke? Fordi det her, det er jo både obligationen bliver solgt, og aktier bliver solgt, ikke? Det er jo frygteligt for en 60-40 portefølje, ikke? Altså 60% obligationer, at du taber. Nu havde vi lige et vidunderligt år, hvor man vandt begge steder, nu taber vi begge steder. Men der er ingen tvivl om, at når alt bliver solgt ud, jamen så er det jo, der opstår nogle muligheder. Altså, der er jo nogen, der ikke er højt for gældet, som bare ryger ned, fordi det gør hele sektoren, ikke? Og der er kvalitet noget af det, man skal kigge på. Så det, der er jo noget af det her, der ryger på tilbud herude, ikke? Som ikke skulle have gjort det. Og så er der noget, der bliver ramt retfærdigt, hvis renterne har ret, at det er lidt nogle nye niveauer, vi skal kigge ind i. Det har jeg lidt tvivl ved, men lad os... dermed kan man jo så spore lidt optimisme. Men lige nu er det i hvert fald tog, jeg stiller mod foran. Men den anden, det er... Ja, vi skal til at lede efter kvalitetsselskaber, og du har nok allerede set det de sidste par dage, ikke? Altså, Novo lige til den dyre side og så videre til at være det, men du har da set nogle af de her kvalitetsselskaber, Novozymes, Christian Hansen og sådan nogle ting, ikke? Jamen, altså, det er nogle af dem, der gør det nogenlunde i de her markeder, ikke? Altså, du kan sige, så investorerne er jo begyndt at gå derover imod, om det er for sent, det tror jeg egentlig ikke, det er, og man skal jo virkelig passe på, ikke? Og vi ser jo endnu en dag, hvor Ørsted og Vestas bliver kørt over, ikke? Altså, du ved, så længe det her, det sker, så er grønne aktier jo bare et no-go. Mm. Michael, 1000 kroner spørgsmål, som du selvfølgelig også skal have her til morgen, det er vel, hvor lang tid kommer den her uro til at være ved? Ja. Og så får du 1 million kroner svar. Ja, tak. Det ved jeg ikke. altså, vi begynder at ramme nogle... I aktiemarkedet, der er 4200 jo rigtig, rigtig væsentligt, fordi det var på det sted, vi skulle... S&P 500. Ja. Jeg ved godt, vi snakker det, og jeg har kun danske aktier. Hvorfor står jeg altid og snakker amerikanske aktier? Det er jo styrende for aktiemarkederne rundt omkring i verden, så derfor gør vi det, ikke? Så det er jo et niveau, 200, og der er omkring 200 dage, glidende dages gennemsnit ryger 200 dages glidende gennemsnit. Ryger ned under, ikke? Så kan der være et ekstra sell-off, ikke? Så vi ligger lige på et punkt, hvor der helst er noget, der skal bounce af, og så har vi i... Rentemarkedet, der tror jeg, vi snakker om, at der er mange, der faktisk, du ved, kigger på punktet 5, ikke? Altså, du ved, det er vi, det, med den daglige hastighed... 10 år i amerikansk rente. 10 år i amerikansk rente, så er vi der jo i morgen. Okay. Og så er der nogen, der snakker om, at vi skal op og have de lange renter lige de korte renter, ikke? Og det, der er måske 20 basispunkter, så det er om 2 dage, hvis det fortsætter med den her hastighed, vi ser hver dag, ikke? Og... Der begynder tingene ligesom at skal sætte ind og slappe lidt af. Så har vi den tredje faktisk, hvis man ser på det her, at korrektioner i markedet, hvilket vi jo er i nu, i en aktiekorrektion, ikke? Jamen de sætter jo ind omkring 10-12% i snit. De værste af dem er 19, ikke? Fordi ellers så går vi i et bæremarked, men der er meget få af de der 19, ikke? Så der begynder vi jo også at være lidt igennem den her, ikke? Så underliggende panikken er begyndt at dukke op. Det er meget, meget finansielt systemdrevet panik, ikke? Der er ikke noget i vejen med økonomien. Der er ikke noget ændret. Fed har jo sådan set ikke ændret en ny holdning. De har bare ladt nu markedet endelig forstå, hvad det er, de mener, ikke? Og kommer ikke til vores redning. Puha, det har vi været vant til i 12 år, men det vidste vi jo nok egentlig godt, de ikke kunne den her gang, ikke? Så jeg tror egentlig ikke, der er så lang tid tilbage med den her panik. Okay. Og jeg er nok egentlig stadigvæk lidt småoptimistisk. Ej, hvor er det dejligt, Michael. Ja, det er jo helt ny, Michael Friis Jørgensen. Hvad sker der? men nu har de jo endelig gjort markedet endelig. Det, jeg har godt sagt, jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi tror, at renter skal ned af, når økonomierne er så stærke, ikke? Nu tror vi heldigvis ikke på mere det, men økonomierne er jo faktisk relativt stærke, ikke? Så hvis der ikke er lige en dominobrik, der vælter herude, ikke? Så kan det være, at vi kan få lidt fokus tilbage på det. Og jo i hvert fald, når vi får Q3-regnskabssæsonen, ikke? Altså, det er jo BNP... Begynder vi at snakke om 5% BNP-vækst i USA i Q3, ikke? Det er altså det, selskaberne de skal rapportere ind i, ikke? Altså, du ved, så resultaterne i selskaberne på en kort bane bliver også relativt gode. Forventningerne også kommet lidt op, men bliver vel relativt gode. Så der er jo sådan nogle circuit breaker, eller hvad man nu skal sige, sådan nogle switches, eller sådan noget, der kan bryde tingene, ikke? Og det er nok regnskabssæsonen og rentemarkedet, ikke? Og jeg synes godt nok, det er ved at være ekstremt, og det tror jeg, at de fleste, der sidder i obligationsmarkedet, handler også, synes, at det her er noget, begynder at være er ekstremt, jamen så er det måske der, det er ved at begynde at slappe af. Okay, men altså de amerikanske renter, de steg altså også ganske voldsomt i går. De handler den 10-årige amerikanske rente, som er den, vi sådan, ja, typisk kigger på, handler 4,85. Og Michael, er der så noget sådan psykologisk i, at der vil sidde nogle handlere derude, som tænker, vi skal lige prøve at handle på 5? Vi skal handle i 5, ja, selvfølgelig er der det. Ja. Fordi det var så Jamie Dimon, han begyndte, altså Bank of America, han snakker, at vi er ikke klar til en 7%-verden. What? Skulle vi lige snakke om, vi er klar til en 5%-verden? Jeg tror, han mente realkreditobligationer okay. I det amerikanske marked. Jeg ved det ikke. Ja, det tror jeg da, det er. At der er en enorm psykologisk grænse. Der var en psykologisk grænse ved 4,5, der var en ved 4, ikke? Altså, du ved, og når, altså, lidt ligesom valutaerne, du ved, når alle løber mod en eller anden indgang, så løber alle jo også ud af en udgang, hvis der vender rundt. Og der er jo ingen tvivl om lige nu, at på den korte bane, så håb nu på nogle skide dårlige nøgletal. Fordi det, der startede det i går, var jo de her JOLTS arbejdstal. Så vi kan få dårlig arbejdsmarkedsrapport, så er det altså bad news bliver good news for aktiemarkedet. Fordi vi er så fokuseret på renter, så må vi tage problemerne længere ud af banen, at om økonomien så ikke ved at vende, den diskussion kommer ikke op. Dårlige nøgletal, hvis de begynder bare at tikke ind en lille bitte smule, jamen så er det noget af det, der kan stabilisere tingene, ikke? Fordi at så skal obligationsmarkedet ligesom lige til at reset lidt af deres mindset om, hvor højt vi skal op. Og vi får altså også et ADP-nøgletal i dag, det er altså den private arbejdsmarkedsrapport, ja, PMI'erne tror jeg egentlig også, PMI'er kommer også ud af USA, for servicesektoren. Der er bare ikke noget, der tyder på, at de bliver dårlige, men som aktionær må du godt sidde og krydse tal for, eller fingre for, at de bliver lidt dårlige. Altså, det er det, der skal stoppe det, ikke? Vi er jo ikke i tvivl om, hvad det er, der driver markedet lige nu. Sådan set kan vi være lidt, hvad fanden sker der lige? Det ved vi godt lige nu, ikke? Og dårlige nøgletal, er det nødvendigvis godt? Nej, men lige nu er det nok, ikke? Fordi det skal have brudt et eller andet. Altså, vi skal have brudt det her med at alle skal teste, hvor højt de her renter, de skal opad, ikke? Okay. Lad os kaste os over noget helt andet, for der blæser altså nye vinde i tech-verdenen, og forretningsmodellerne de er under pres. De mange og store annoncebudgetter, der for 10-15 år siden, de bar en stor del af læsset, ja, de ser altså ud til at krakelere i disse tider. I stedet så taler flere og flere om en SNA-model. Subscription No Ads, altså et køb af et abonnement, hvor man undgår annoncer. Måske er det en mulig vej frem. Det skal det handle om nu. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Tak. Fondschef i New Deal Invest og porteføljeforvalter også her i klubben. Masse. Det fungerede jo altså ret godt i mange år, den her forretningsmodel, hvor vi som brugere betalte i citationstegn med vores data, og så kunne vi sådan få skræddersyet annoncer og leve godt med det. Hvorfor gik den forretningsmodel i stykker? Hvis vi lige ser på forretningsmodellen, og her taler vi jo især Facebook og Google, deres forretningsmodel, de hjalp os jo med at finde rundt på internettet, finde det indhold, vi havde brug for, og derfor så var vi hele tiden omkring dem. Og deres forretningsmodel var baseret på tre ting. Dels, altså når man skal tjene penge på reklamer, så skal man have data på folk, og så skal man have deres opmærksomhed, det kalder vi eyeball hours, og skal man have noget artificial intelligence, som kan matche de, sætte de rigtige reklamer op på det rigtige tidspunkt til den rigtige bruger. Og Google og Meta har igennem slutningen af 10'erne haft langt den største muskel med hensyn til AI. De har næsten haft sådan et duopol, de to virksomheder. Så de har haft den bedste AI. Dengang, der kunne man bare skrabe data ind på nettet. Hvis man havde brugerne inde omkring sig, så kunne man skrabe data ind med cookies og trackers, og det var ikke reguleret og sådan nogle ting. Så al den her trafik gjorde, at det var også de to platforme, der havde det meste data. Og så havde de også de fleste eyeball hours. Og nu er det begyndt at vende. Altså, og det, der virkelig rammer nu som en whammy, det er data. Altså, det er regulationen af hvor man må samle data. Dels, altså, hvad må man tracke? Apple lavede de her ATT-forandringer, som gjorde, at man ikke bare kunne tracke, og nu der snakker om, at cookies også skal efterhånden helt elimineres. Og så er der Ja, og så er der regulatorerne, som også vi har set Facebook Facebook få en bøde fra EU, fordi man brugte den data, man havde til at kurere Facebook feedet med. Den brugte man til også at vælge, hvilke reklamer, der skulle på med. Og der har regulatorerne ind og sige, at det er ikke det samme. Altså, fordi man skriver sig op til, at man gerne vil have et godt feed, så er det ikke det samme, som at I må bruge data til også at lave reklamer med, altså tjene penge på. Så er der kæmpe modvind på datafronten, og det gør det sværere for dem at være dem, der har de mest kosteffektive reklamer. Mm. Så er der AI, som ligesom bliver... Jamen, må jeg lige spørge dig om noget, fordi ja. Når vi taler om det her med data, du har sådan mange gange i vores program sagt, at data er den nye, helt store valuta. Er det så ikke gældende mere? Jo, i den grad. Altså AI bliver bedre og bedre til at hjælpe med, hvis man har god data, og så få placeret reklamerne det rigtige sted. Så reklamekronerne vil flytte med dataen derhen, hvor man har den bedste data og de bedste eyeballer også. Og så er der det her med AI, at AI er blevet mere tilgængeligt. OpenAI, som jo er blevet købt af Microsoft, og som ligesom har startet hele den her GPT, hvad skal man sige, hype, hele den her AI-hype, blev startet af Elon Musk og Sam Altman for at prøve at bryde det her monopol, som Meta og Google havde på AI. Alle verdens AI-forskere, de arbejdede for Google og Meta. Det er så lige voldsomt nok sagt, men det var de to virksomheder, der havde adgang til de bedste hoveder og den bedste forskning, og derfor gav de dem superkræfter op igennem 10'erne. Mm. Men noget tyder altså på, at Google og Metas superkræfter, deres dominans, den er sådan en forsvindende masse. Hvem kommer til at få glæde af det her? Jamen, det gør alle, som har data, og man kan sige, at alt bliver en reklameplatform. Når amerikanerne åbner deres webbank, så viser Cardlytics dem reklamer. Når man booker et eller andet på booking, så bliver man også, så får man også reklamer. Når man går i biografen eller bestiller sin biografbillet, så får man også reklamer. Og alt det her, det kalder man retail media. Altså, at der, hvor vi handler, det er der, hvor vi også bliver præsenteret for reklamerne. Og de store inden for retail media, det er jo så e-commerce platformene, som handler, eller som har kunderne, og dermed har en købsrelation med kunderne, så har man lov til at have data, til at følge data og bruge data. Altså sådan noget som Amazon, for eksempel? Amazon er verdens tredje største digitale reklamevirksomhed nu. Jeg tror, det er $30 milliarder, de omsætter for. Hvis man prøver at trække Amazons reklameindtægter ud af deres bundlinje, så vil de ikke have givet overskud i de sidste år. Men reklameindtægterne er vildt gode, fordi det koster ikke noget at levere. Det koster lidt til AI og så videre, men har man data, har man brugernes opmærksomhed, så det at servere en reklame for brugerne, det koster ikke ret meget, så det er høj margin, så det rammer næsten bundlinjen. Og vi ser nu, altså vi ser Amazon, husk hvad de ligger på, men ellers hvis man tager de her e-commerce platforme som Mercado Libre, som Sea Limited, som Delivery Hero, Alibaba, nu må du lige, Mads. Ja, Alibaba også. Jamen, helt klart. Nå, Mads, de har også det er jo nogle af det samme tal. Altså, det er jo en af casene i de her e-commerce-giganter lige nu. Jeg ved godt, at der er pres fra forbrugersiden af, og vi ikke køber så mange ting, men den langsigtede, sådan strukturelle case i dem er jo, at de kan skifte, de skifter noget af deres forretning over mod det her enormt rentable, du kan sige, reklamemarked jo, ikke? Og er begyndt på det. Alibaba, som ligger i din portefølje, Michael. Men altså, ser du den bevægelse også? 1,4% ligger de på, altså hvis man ser i forhold til den samlede omsætning, altså det, der bliver handlet på de her platforme, de ligger på de her 1-2% nu, og en virksomhed som Delivery Heroes regner med at komme op på omkring 4% af GMV i reklameindtægter, og det er næsten bundlinje. Så i bund og grund, så nogle af de her delivery virksomheder og platforme, du er næsten lægge en forretningsmodel an efter at tjene 0 på udbringning og så videre, og så at altså alt andet skal bare gå i nul, og så kan du tjene penge på reklamekroner. Mm. Mm. Michael, ser du den her bevægelse også af de her gigantiske store summer af annoncekroner, som flyder sådan fra det ene segment over i det andet? Ja, jamen, altså, det blev primært startet med, altså noget af det blev startet med Apple, ikke? Og dermed er det, at der er noget, der hedder third party data, det er alle vores cookie data, og noget, der er first party data, det er jo sådan noget, som Amazon ejer. Det blev enormt populært, ikke? Fordi det var lige pludselig det eneste, man sådan kunne regne en benefit ud på. Det var derfor, vi snakker om Mata, som er interessant med 1,5 million, eller over 1 million, jeg mener det er 1,5, nu skal jeg ikke lige, nu står jeg live radio. Matas klubmedlemmer, hvor du har alle dataen, du ejer dataen, du kan arbejde med dataen, du ved, og direct marketing til dem, ikke? Altså, du ved, så det er, altså som Mads han siger, så ja, det er en bevægelse, og det er jo også derfor, at jeg primært ligger i e-handelsgiganterne, ikke? Jeg har Amazon, jeg har Mercado Libre, jeg har Alibaba, fordi at jeg ser faktisk, at der er en sekulær case, altså en 10-årig case for, at de kommer til at tage større og større reklameindtægter, og man har jo set, hvor profitabel det er over i Google og i Facebook, ikke? Om de så andre, så kan forandre deres forretningsmodel, som jo også er temaet her, det måske, men derover er jeg ret sikker på, at der ligger nogle ret gode gevinster i fremtiden for de her e-handelsgiganter, og sikkert også andre steder, du ved, hvor vi møder noget. Og det, der er så stærkt, det er jo, at på Facebook, der skal vi ligesom logges ind i et eller andet univers, hvor de skal tease os til at købe et eller andet. Altså, På en e-handelsgigant, der er du jo oftest i en købssituation. Altså det vil sige, at du er noget nemmere at skubbe rundt med, end du måske, du ved, skal starte helt med at sidde og få et billede af en is, ikke? Og så kan Premiere Is komme ind og reklamere, og så render du ud og henter isen, ikke? Det er jo nogle flere steps på nogle af de andre, hvor det er meget mere direkte over i e-handelsgiganterne, ikke? Så ja, jeg har klart investeret efter den her tese. Jeg er så ikke så sikker på, at de andre formår at flytte deres forretning om, men Det vil jeg overlade til andre at investere efter. Mm. Mads, så er der altså den her model, som jeg talte om i indledning, Subscription No Ad, som flere og flere selskaber jo altså også begynder at benytte sig af. Jeg så, at TikTok, de er så godt nok ikke børsnoteret, men ikke desto mindre ret store derude i verden og værd at holde øje med. De er inde på den bane. Meta er der også, X, det tidligere Twitter, har vist også været ude med sådan en sang der. Hvad kommer det til at betyde for selskaberne? Jamen det er jo en anden måde at tjene penge på. Man skaber en værdi, man løser et problem for kunderne, og tidligere har man kunne tjene penge på at reklamefinansiere det, fordi man havde fri adgang til tredjeparts data og lov til at bruge det. Og nu skal man til at finde en anden måde at tjene penge på, og der kan det her med at lave en abonnementsmodel være en mulighed. Jeg tror også, så kommer man ind i det her sådan lidt uldende lovgivningsmæssigt. Altså, hvad har man lov til at have på en... hvad data har man lov til at have på en som er abonnent hos sig selv, og hvad kommer det til at betyde? Så der vil være nogle gråzoner, hvor man måske kan have lov at have mere data og have mere adgang og sådan nogle ting, hvis det er sådan, at man har en abonnementsservice. Og har vi nogen idé om allerede nu, hvordan det kommer til at påvirke kunderne? Altså, jeg kan da se allerede, der er mange, som skriver sådan, Nixon, Bixen, Karen Bixen, jeg skal ikke betale for noget som helst, som jeg før har fået gratis, og så dropper man bare ud og holder op med at være kunde. Altså, ved vi, om der er sådan en stor del af kundesegmentet, der følger med, eller om de hopper fra? Nu er vi over ved den sidste del, det her med eyeball hours og trafik. Altså igen, hvis vi snakker Meta og snakker Google, så hjælper de os jo med at finde rundt på internettet til at starte med. Men jeg tror, mange af os efterhånden har andre måder at finde rundt på internettet på. Vi starter sjældnere med Google, men vi starter i en app, eller vi ved lige, hvad vi skal, og vi har vores gængse veje rundt og sådan nogle ting. Så de er ikke... De er ikke så vigtige mere, som de har været. Så deres det skrider også lidt for dem. Deres den værdi, de skaber for kunderne. Så det er sådan under pres, det hele. Og sådan noget, om folk vil betale for det, det ved jeg ikke. Okay. Måske hvis det er dem, der udvikler nogle af de her AI-assistenter, der ligesom skal bringe os rundt, ikke? Altså, fordi det er jo, det er jo den tredje trussel, ikke? Det er jo, at det der virkelig har været svært, ikke? Og det, som de har været gode til, som Mads han siger, det er jo at samle 30 milliarder tusind sider, sådan at vi får serveret det rigtige information, ikke? Men de har så også været meget bestemmende for, hvad det er, vi skal se. Altså, det er jo deres forretningsmodel, ikke? Altså, du ved, Google startede som det her filantropiske projekt, ikke? Og stille og roligt fandt de ud af, Jamen, hvis vi nu smider nogle reklamer ind, så generer det ikke folk. Så hvad nu, hvis vi leder søgningen over på dem, der betaler os mest og sådan nogle ting? Ikke? Altså, du ved, vi vil hele tiden gå den vej. Og det kan AI'en jo sådan set bryde med, ikke? Hvor vi får en digital assistent, hvor den bliver meget mere præcis i sin søgning. Ikke? Altså, du ved, Google udnytter jo det her med, at hvis jeg siger, jeg skal have en fødselsdagsgave til min mormor, så straks ryger vi over på smykkegiganten, eller hvad den nu hedder. Ikke? Altså, du ved, men hvis det nu kender min mormor eller min mor, så ryger den måske et andet sted hen, ikke? Altså, du ved... Og så kan du få sendt gaven bare uden overhovedet at tage ud til din mor. Ja, det er, ja, nå jo, men... og så, hvad nu det hedder, så mister de jo magten, nogle af de her, der skal lede os rundt, ikke? Fordi at de har jo kunnet lidt forlede os til at... Nå, jamen, det er jo nok det, som hvis man søger på en gave, ikke? Men hvis den ved mere omkring os, så kan de jo ikke helt rette deres søgning hen, hvor der er flest penge. Og det er nok min største frygt. Jeg forstår fuldstændig, at du ved, at Alphabet eller Google er billig nu, og der er nogen, der siger, at det er jo ligesom Facebook, da den var billig, den skal nok køre op, og det gør den muligvis også på den korte bane. Det I have no idea. Altså, de tjener jo tonsen med penge, har en stærk balance. Væksten går jo ikke lige ud lige i morgen, men jeg mener sådan set, at du ved, at uagtet det bliver Google, der vinder den her kamp, så er de nødt til at lave den her brændende platform, hvor de er nødt til at springe sig selv i luften for at så stå ud som vinder. Og det er jeg ikke sikker på, at bliver mere profitabel end den gamle forretning. Ikke at de ikke nødvendigvis er der, men om den bliver lige så profitabel. Det er min frygt for nogle af de her forretningsmodeller, og derfor jeg holder mig lidt ud af den. Men jeg har helt forståelse for, at jeg kan stå her og snakke om det, og timingsmæssigt, så kan det ligge meget langt ude det her. Så ikke engang nogen aktier på din kandidatbænk på baggrund af hele den her historie om pengeflow, der skifter retning, Michael. Noget du sådan jo, i pengeflot, der skifter retning, så har jeg jo købt mere e-handelsgiganter, ikke? Og er nok gået lidt mere ind i dem, ikke? Og det ved jeg godt, at det er presset fra andre sider lige nu. Men nej, ikke over på den der... Der har altid været en tese om, at internettet er startet gratis, og det er umuligt at få nogen til at betale for noget. Mm. Måske er de stærk nok, du ved, jeg er ikke klog nok til det, og når jeg ikke er klog nok til det, og det er jo det, der er på mange ting, jeg ikke er, jamen så lader jeg lige være med at investere, ikke? Altså det, så er der andre, der skal være smartere end mig, så må de tjene pengene, ikke? Men jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, at den her historik med, at internet altid har været gratis, at den kan ændres, at de er stærke nok til det. Måske, men jeg har en frygt for, at det ikke er sådan, eller i hvert fald ikke klog nok til at kan sige, hvorfor at jeg synes, det skal være sådan, og derfor holder jeg mig lidt væk fra de her aktier. Ja. Mads Christiansen, over til dig. Altså, hvor vil du holde øje? Hvor vil du sætte penge ind eventuelt i markedet lige nu, hvis du skal sådan køre på den her historie om pengeflow, der skifter retning? Jamen, Michael har en god pointe, det der med, at de virksomheder, der kan distribuere AI-services og sådan noget, vi ser Microsoft komme på banen med, at de indbygger AI-services i alle deres, funktionaliteter. Og der er en masse SaaS-virksomheder, som har nemt ved at indbygge AI-services i deres. Og der synes jeg igen, det er sådan lidt svært at lige helt greje, hvordan at Meta og Google, de sådan bygger en rigtig stor forretning ved at smide AI-services ind i det. Så jeg ender også ud i e-commerce giganterne. Det virker som et ret sådan ret nemt no-brainer sted at være i forhold til den her trend, der er. Alle, der har kontakt med kunderne. Så er der Connected TV, altså TV. Vi har kort calling i USA, at kabel-TV, der er lige så stille på vej hen mod klippen, og lige pludselig så kommer det til at gå enormt hurtigt, og når TV så bliver digitaliseret, så har man igen mulighed for at vide, hvem er kunden, og hvilke reklamer skal jeg vise for ham. Roku for eksempel, som er det her operative system for TV, som har lov til at vide, hvem brugerne er. De er begyndt at samarbejde med DoorDash og med nogle af fastfood-giganterne, sådan at man kan bestille sin fastfood via TV, når man sidder og ser programmet, og så kan man jo få reklamen også på det, man plejer at bestille, når det er. Den menneskelige rase. Ret skal jo være ret, at det er rigtig interessant, og det er også derfor Netflix, du ved. Men det ser faktisk ud til, at det er ret svært for de her modeller. Altså, du ved, det er en meget et tidligt stadie. Og det ser faktisk ud til, at det er svært rigtigt at få det indarbejdet, ikke? Kommer den kunstige intelligens til at hjælpe den der muligvis? Så du ved, lige før vi... Det er bare lige for en advarsel, at hvis folk så begynder at tænke, det bliver spændende, skal vi ikke lige følge det på den korte bane, så er der ikke noget, der tyder på, at Netflix er ved at få succes. Der er ikke noget, der tyder på, at Roku har rigtig knækket den der kode. Og det er jo sådan, at det tog sikkert også lang tid for de sociale medier at få knækket, du ved, reklamekoden og få rigtig monitoreret på det her. Så det er bare lige en lille advarsel. Jeg er ikke uenig med dig, Mads, det er bare lige en lille advarsel til folk om, at der er ikke noget, der tyder på, at det er lige rundt om døren, de knækker koden på at få rigtig, du ved, den rigtige værdi ud af det her. Men det ved jeg ikke, om du er enig i. Mads? Jeg tror egentlig, Roku er meget spændende, men igen, så er det faktisk svært at lige se, hvor altså, at pengene kommer til at flyde hen. Roku kommer til at konkurrere med Netflix. Hvis Netflix bliver den dominerende indholdsplatform, så kan Roku stå med sit operative system og bare være nødt til at nærmest bare være infrastruktur, uden at have nogen rigtig margin på det. Så det er uklart også, hvor marginerne kommer. Så jeg er meget enig med Michael i, at det er svært at forudsige, hvor at vinderne kommer. Men når det er sagt, så er Connected TV en kæmpe, også en sekulær trend, der kommer. Det kommer derover, om det så bliver Netflix eller Microsoft, er jo også gået ind i reklame mediering der på via Netflix blandt andet. Mm. Når Trade Desk er der, som laver sådan en platform for reklamer til Connected TV, Roku, Fubo TV. Så der er mange, og lige hvem af dem det bliver, det er svært, men der tror jeg, en bred kurv af dem nok skal være en fin investering på lang sigt. Men man skal bare være klar over, at der vil være nogle af dem, som ikke lige bliver dem, der rammer det sted, hvor marginen kommer til at ligge. Ja. Og så med, vi må måske lige lige informere folk om, at når Mads han snakkede om SAS, virksomheder, så er det altså ikke SAS. Det er, du tænker, Mads, det er det her software-as-a-service virksomhed. Nej, det er måske med morgens. Yes. Det er to A'er. Måske med morgens tanke, så... Du må trække det lidt. Når du bestiller din SAS-billet. Ja, det gør du sikkert også, ja. Du må trække det lidt ud, så du siger SAS, Mads. Så ved vi, hvad du mener. Mads, jeg skal lige også have dig forbi... Jeg ved ikke, at du også gerne vil tale om Spotify. Det har du lige skrevet til mig her på sms. Men der er lige en ting, jeg godt vil have dig forbi først. Vi befinder os i et helt nyt rentemiljø. Jeg taler altså ikke om det nye rentemiljø, som har løbet af stablen sådan her i hele 2023, og vi har set meget stigende renter på ganske kort tid. Jeg taler om egentlig bare det, der er sket her de sidste par dage, hvor et marked er begyndt at blive seriøst bekymret for det her rentemiljø, som vi befinder os i. Hvordan spiller det ind på de her historier og de selskaber, som du kigger på her? Jamen det spiller negativt ind på selskaberne generelt, og Michael sagde på et tidspunkt, at markedet sælger simpelthen alt hvad der lugter af sådan noget. Men når du ser det her segment af de næststørste tech-selskaber, så er der ikke ret mange af dem, der har gæld. De fleste af dem har en god pose penge stående i banken. Så det store problem for dem, det er mere inflationen, end det er rentesiden af det. Men markedet handler på per refleks og sender hele vækstkurven ned. Og det ved Michael mere om, end jeg gør, men det føles en lille smule bare automatisk, at så er det den her kurv af aktier. Og når man ser på det på den måde, så tror jeg, at det giver en rigtig god købsmulighed. Nu talte vi Roku, bare for at tage et eksempel, men de har masser af penge stående på sidelinjen, så de kommer ikke til at mange penge, når man snakker finansiel kapitalallokering med Roku, så handler det mere om, at de skal ud og købe op. En virksomhed som Zoom har sindssygt mange penge stående på sidelinjen og sådan nogle ting. Så det er ikke driftsmæssigt et problem for de store tech-selskaber i verden. Tværtimod er det nok en mulighed, fordi det bliver svært for deres upcoming konkurrenter at skaffe funding og få mulighed for at konkurrere. Så jeg tror, at markedet på et eller andet tidspunkt, når vi kommer til, at renten skal til at falde, så man nok kommer til at begynde at kigge mod den her sektor, og så se på, at det måske bliver en lidt billigere. Måske var der ikke så meget gæld, som vi havde priset ind. Måske var der slet ikke noget gæld. Men Søren, han skriver ind til mig her på sms'en, og vi har tidligere i programmet talt om kvalitetsaktier, og så spørger han i den forbindelse, om du overhovedet interesserer dig for kvalitet? Jamen det er sjovt. Jeg undersøgte faktisk sådan lige, hvad det egentlig er, man mener med kvalitet, og ikke sådan ekspert, men det jeg sådan kunne finde, det var, at det var selskaber, som havde pricing power, og så siger Michael her, at det er selskaber, som ikke har gæld. Og der vil jeg egentlig mene, at rigtig meget af verdens store tech-selskaber, de ligger der, fordi at de har godt nok de produkter, som vi har brug for i fremtiden, og de har ikke gæld. Og de har også mulighed for at hæve priserne. De virksomheder, der skaber værdi, kan hæve priserne. Så det er sådan lidt et fluffy begreb, tror jeg, kvalitetsaktie. Men fuldstændig enig. Altså, verdens store tech-giganter, det er kvalitet. Altså, du ved, det er måske den ypperste kvalitet, ikke? Altså, du ved, Pharma, nogle af de største farmaselskaber, vil du nok putte lidt mere i den kategori, ikke, af kvalitetsselskaber, ikke? Men hvis du skulle lede efter kvalitet, så kan du starte med de store tech-giganter. Det er jo balancen 2, det er pricing poweren 3, det er jo, at der er trods alt rimelige vækstrater igennem flere forskellige scenarier, ikke? Altså, de vokser også igennem, du ved, lavere økonomiske vækstscenarier, ikke? Så de er jo sådan set kvalitet. Det er jo sådan lidt mere, når du går ned i mellemkategorien af tech-aktier, så begynder det at blive lidt mere, og så har du jo så... Jeg tror, at det er fordi, at folk nogle gange opfatter dig, Mads, som du ved, udelukkende investering i det segment, der hedder unprofitable growth shares, ikke? Altså, du ved, der, det er jo ikke kvalitet, ikke? Fordi de har som regel penge på balancen, men de brænder også de penge af løbende, mens de vokser, ikke? Og dermed kan man ligesom sige, at der ryger man jo lidt uden for kvalitetsbegrebet, ikke? Men de store tech-giganter er kvalitet. Jeg tror, derfor man snakken med noget andet, altså hvor de er i deres livscyklus, om de er, hvis de er vækstselskaber, så at skal de jo ikke være profitable. Amazon for eksempel er jo skraber jo hele tiden rundt og er ikke profitable. Det er fordi, man bygger lavt hængende satellitnetværk og selvkørende teknologier og vil konkurrere med Nvidia, så man investerer en vis del ud af bukserne. Mm. Så vækstselskaber skal jo ikke være profitable. De skal jo investere i hele det marked, som de har at vokse ind i. Og der skal de jo netop bruge sådan en mulighed som nu, hvor at markedet er i knæ, og konkurrenterne er i knæ, som jeg ser. Men det koster jo så også lidt ekstra, de her markedsmiljøer, på dem. Altså, du ved, Amazon var måske en af dem, du ved, at, som jeg har mange penge i, men jeg vil nok ikke definere den altså nødvendigvis i kvalitetskategorien. Altså, hvis vi kan helt op, så har du Microsoft og Apple, ikke? Det er måske de to ultimative kvalitetsaktier, ikke? De alt for dyre i, synes jeg, du ved, Microsoft, okay, men Apple, altså i forhold til deres vækstperspektiver, men de har jo bare enorme summer, laver enorme cashflow, ikke? Altså, og er relativt stabile igennem recessioner, ikke? Så det er jo de to ultimative kvalitet. Så kan du sige, Google er nok egentlig også en rimelig kvalitetsaktie, ikke? Med deres balancer og deres cashflow. Facebook er nok egentlig også, efter de har skåret godt til osv. Og så men, begynder man at komme sådan lidt ned i gradueringen af det. Value og kvalitet sammen. Fordi value, det er jo virksomheder med... Det er jo modne virksomheder, som prioriterer at have bundlinje. Hvor hvis man, det er ligesom om, der er to koordinatsystemer, og så blander man value og kvalitet sammen. Nå, okay. Det skal ikke blive potato-potato-snak her. Lad os hoppe videre, Mads. Ganske kort, hvad var det, du gerne ville af med omkring Spotify? Jamen, det var bare, at Spotify er sådan en virksomhed, som har slåsset længe med det der med at tjene reklamekroner. De har en rigtig god service, som vi gerne vil betale for at abonnere for og sådan nogle ting. Men de kæmper rigtig meget for at gøre deres hjemmeside til en interessant side at være på, for at de kan præsentere nogle reklamer. De kan smide reklamer i deres på podcast og sådan noget, men det virker ikke helt så godt, og data er ikke så gode og sådan noget, så de laver også noget reels-agtigt og sådan noget på deres hjemmeside. Man kan ikke få folk til at bruge deres hjemmeside. Det er sådan en service, vi bare går på, og så sætter vi den til at spille, og vi ved lige, vi søger, og så altså, vi kigger der ikke, og vi har ikke øjnene der. Og jeg tror, når AI kommer, så er der meget af det, som vi i dag har øjnene på, det kommer vi til at tale med, og sådan nogle ting. Så der bliver det sværere at få reklamekroner ind, så det bliver måske mere det her med at tage betaling for den service, man laver. Okay. Glimrende, Mads. Vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi fik lov at forstyrre dig her sådan en onsdag formiddag. Selv tak. Hej. Og Michael, vi hopper tilbage til noget helt andet for Per i Holte. Han har skrevet til os, så han skriver sådan her. Så Michael, så købte jeg bajer i kurs 55 euro. Den steg pænt til kurs 65, men nu er den under 45. Hvad sker der hos dem? Ny topchef har meldt ud, at hans nye plan først kommer tidligst i 2024. Holder Michael fast året ud, og hvilke scenarier ser du for, at topchefen måske har? Og hvad kan det give os på kursen? Ja. Det var mange spørgsmål, men lad os komme omkring det hele. Lad os starte med at sige, han har sådan set selv forklaret problemet. Ikke? Den nye topchef kom til, optimismen kommer. Ikke? Jeg så lidt ud af det, men jeg har rigtig mange bajer. Og så, hvad har han leveret? Han er fyret lidt i mellemlederlaget, ikke? Og alle aktivistinvestorerne, de vil have det her selskab splittet op, ikke? Og vi er i Tyskland, så det tager tid, ikke? Og så kan man også ligesom sige, at det er jo en enorm billig aktie på dividend yield, PE også rimelig meget. Så det troede jeg egentlig havde beskyttet mig den her gang, da jeg købte den igen i 55. Selvom jeg var lidt sur på markedet, ikke? Så troede jeg, at jeg købte en defensiv aktie. Det har man nogle gange ikke, selvom den burde have de defensive kvaliteter, ikke? Fødevarer og det her ting. Folk er simpelthen for sure på den her, og der ikke sker nok med det her. Så holder jeg fast i den. Ja, køber jeg op. Jeg kan snart ikke ligge med mere. Jeg tror, jeg bryder alle regler i min pension og så videre for at ligge med mere i den her aktie, ikke? Og hvad er scenarien? Jamen, det er jo, at et, vi så jo, de spreder det op i tre ting. Håndkøbsmedicin, landbrugskemi og så en farmadivision. Håndkøbs, der fik vi jo Johnson & Johnson, der udskilte deres og begyndte at handle. Kenview, den handlede til en rigtig god pris. Syngenta er rygtet og muligvis, og nu snakker jeg sådan lidt om, hvor jeg skal finde ud af, hvor priserne ligger henad, når vi bryder de her tre dele op. Syngenta er rygtet på vej, og det tager åbenbart lidt tid over i Kina, man skal lige have det, men det bliver jo en af de største børsnoteringer forventet i år, altså Syngenta, som er ejet af kinesisk, altså det store kinesiske Chem, verdens største kemiproducent ejer Syngenta, det her schweiziske landbrugsselskab. Hvis det bliver en succesfuld børsnotering, så vil det jo også vise, at der ligger noget. Og tre, så Pharma, der begynder faktisk, de begynder at bygge pipeline op. De skulle have noget mere spændende for at få det på aktiemarkedet, det synes jeg faktisk, de har fået ind. Så det er, at han spiller de tre ting ud. Han er så en fransk chef i Tyskland, og det kan være, at alle siger, at det kan du glemme alt om. Og det er jo det, som aktien den handler til lige nu. Jeg tror ikke, der er nogen vej udenom rigtigt at begynde at gøre det her, ikke? Og så den tredje ting, hvad har ramt aktien i år, det er jo de her glyfosatpriser, ikke, som er faldet rigtig, rigtig meget, fordi at der kom mere generisk konkurrence. Det vidste vi godt, producenterne havde svært ved det og sådan nogle ting. Så, men altså, resultaterne er der jo stadigvæk, cashflowene er der jo stadigvæk. Så det er scenarierne der, og de der tre scenarier der. Og hvis topchefen formår at ansætte mig, som I er, så vil jeg sige, den der landbrugskemi, der er regenerativ farming, det her, det at gemme CO2 i jorden, det er de jo ved at bygge en forretningsmodel op på. Det bliver nok måske landmændenes største forretningsområde i fremtiden, at hvis vi sørger for, at måske ikke dyrke vores jord så aggressivt, så får vi rigtig meget CO2 i jorden, der bliver opbevaret ned i jorden. Og hvis vi kan dokumentere det, så skal vi vel også have nogle penge for det, når vi nu vil bruge 1.500 kroner på at fange et ton ind og sejle det ud og bore det ned i Nordsøen, så kan det være, at det også kan være her. Og det tror jeg, der bliver et kæmpe forretningsområde for landbrugskemi i fremtiden. Og derfor tror jeg sådan set, at deres vækstrate vil gå fra 4-8%. Men han skal nok lave nogle opkøb for det her, så hvis han kan få solgt de andre dele fra og begynde at lave den her historie her, jamen så har jeg nogle ret høje scenarier for, hvad aktiekursen kan, og derfor ejer jeg rigtig mange, og ejer dem også stadigvæk, og kommer også til at eje dem ved årets udgang, og må nok bare erkende, at det blev tredje år, hvor jeg kan stå og fortælle den her vidunderlige historie, der sker ikke en skid i den aktie. Altså, du er tålmodig, Michael, det er dejligt at høre. Nu sagde du lige børsnoteringen, og så minder det mig om, at Sandoz begynder at handle i dag, de er faktisk allerede kommet fra start, altså den her unit generika, som bliver udskilt af Novartis, de er kommet fra start på 24 schweizer frank. Jeg tror, det lever nogenlunde op til det, man havde forventet. Der har faktisk været nogle okay europæiske børsnoteringer, også lidt i kvalitetsselskaber, du ved, men når vi snakker om IPO-markedet, men du ved, vi snakker altid omkring alle de amerikanske børsnoteringer. Nu er det her generika, så der er ikke det stærke ind i det, men Kenview, som den handler rigtig stærk i USA, ikke? Så der er folk, der gerne vil betale for de her sådan defensive forretninger, ikke? Og lige nu er det jo interessant, så... Så vidt jeg husker, skulle der ikke udstedes nye aktier, så det er sådan set bare i citationstegn Novartis-aktionærerne, som får tildelt nogle aktier. Det er europæiske 101, du ved, når tingene begynder at gå lidt stille og så videre, så begynder vi med det, der hedder financial engineering, så begynder vi at sige, skal selskaberne ikke være anderledes? Det er bare det store problem, det er de tyske selskaber, det tager årtier, du ved, for at de kommer i gang, ikke? Altså, det er corporate governance dernede, og det at tænke på aktionærerne. Der er lige en tysk delstat, der lige skal tænkes på, og så skal der lige tænkes på fagforeninger. Altså, det er jo derfor, at tyske aktier heller ikke er lige så dyre som amerikanske aktier, ikke? Men jeg tror ikke, der er nogen udveje udenom for Bayer, for lige at vende tilbage til den. Altså, du ved, han er simpelthen nødt til at gøre det, den nye topchef, ikke? Men hvornår han får det gennemtrumfet, I don't know. Okay. Michael, så nåede vi så næsten det hele. Der var også en lytter, der skrev ind og spurgte, hvorfor ALK bevæger sig så meget. Den stiger ret meget. Der er ingen nyheder for det skaber. Mens Mads tale, prøvede jeg desperat at finde nyheder. Jeg kunne ikke finde noget på den. Så, det er DNB Market, som er ude og løfte kursmålet. Måske er det det, der gør... Ja, at det, lige nu er, det jo, er du jo meget drevet i de der kursmål, så, og måske en lidt mindre aktie, men så betyder det relativt meget i de her sådan lidt nyhedsfattige markeder. Så det er nok et rigtig godt bud. Glimrende. Michael, vi sætter et punktum der. Tusind tak, fordi du var med mig i studiet. Tak til Mads Christiansen, der deltog på telefonen, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi slutter desværre i rødt på aktiemarkedet, men hvad ved jeg, det kan jo nå at rette sig i løbet af dagen. Følg med over på euroinvestor.dk. Millionærklubben er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.